Warszawskim. To w ciągu najbliższych godzin, wieczorem i w nocy front z deszczem i burzami ma się przemieszczać w kierunku centrum i północy Polski. Na Bliskim Wschodzie trwają walki i jest coraz więcej ofiar. 6 Palestyńczyków zginęło w popołudniowym izraelskim nalocie na Gazę. Od wtorku po stronie palestyńskiej zginęło 127 osób. ONZ alarmuje, że 3/4 zabitych to są cywile. Izrael twierdzi, że większość ofiar to islamscy bojownicy. W ostatnich godzinach izraelskie myśliwce zbombardowały m.in. meczet, w którym islamiści z Hamasu mieli przechowywać broń, ośrodek dla niepełnosprawnych i domy mieszkalne. Z kolei Hamas miał wystrzelić w kierunku Izraela co najmniej 36 rakiet, z których większość spadła na tereny niezabudowane. Jutro w Wiedniu o tym, jak nakłonić zwaśnione strony do zawieszenia broni, rozmawiać będą szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, a także przedstawiciele Rosji i Chin. 1/4 belgijskich pubów, kafejek, restauracji czy dyskotek łamie zakaz palenia. Takie informacje podało Ministerstwo Zdrowia 3 lata po wprowadzeniu przepisów mocno ograniczających palaczy. Beata Płomecka. Dane opublikowane przez resort zdrowia dotyczą pierwszych 4 miesięcy tego roku. Wynika z nich, że liczba niesubordynowanych właścicieli lokali, którzy ignorują zakaz palenia, spadła w porównaniu z ubiegłym rokiem. Sytuacja uległa jednak pogorszeniu, jeśli porównać dane z zebranymi 2 lata temu. Właściciele pubów, kafejek i restauracji, którzy zezwalają swoim klientom palić papierosy, tłumaczą, że zmusiła ich do tego zła sytuacja finansowa, bo po wprowadzeniu zakazu stracili wielu klientów. A ponieważ kary finansowe nie były zbyt wysokie, opłacało się łamać zakaz. Teraz jednak sytuacja ma się zmienić. Wysokość kar już została podwyższona. Początkowo za złamanie zakazu palenia papierosów trzeba było zapłacić około 1500 euro. Teraz jest to już 6000 euro, a kara ma być jeszcze 2-krotnie wyższa, by działać odstraszająco i skutecznie wymuszać przestrzeganie prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Od 16 już lat na polach pod Grunwaldem do walki stają tysiące rycerzy. Tak było i tym razem, i także tym razem niespodzianki nie było. Inscenizacja bitwy z 1410 roku zakończyła się klęską krzyżaków. Deszcz nie przeszkodził w zwycięstwie wojskom, którymi dowodził król Władysław Jagiełło. Artyleria zakonu nie oddała ani jednej salwy. Ciężka jazda ugrzęzła w podmokłym terenie i ostatecznie dała się okrążyć. Ci, którzy obserwowali to na żywo, twierdzą, że warto. Bardzo fajnie. Co było najfajniejsze? Konie, prawda? Pani z lornetką to dobrze widziała wszystko, co się działo. Było bardzo ciekawe przedstawienie. Bardzo mi się podobało, jak strzelali, jak były wybuchy armatnie, ale to chyba najbardziej się cieszyły dzieci, które stały z przodu, z samego przodu były najlepsze widoki. No niestety tylko pogoda nam spłatała figla. Takie budujące na duchu, jeśli chodzi o historię. Nawet pogoda płacze, niebo płacze, ale dla nas to jest duże zwycięstwo. Uważam, że takie podbudowujące dla nas jako dla Polaków, że jesteśmy kimś. Podczas inscenizacji, w której wzięło udział 1300 rekonstruktorów i 40 koni, nie zabrakło najważniejszych momentów z przebiegu bitwy opisywanych przez historyków. Był więc moment wręczenia 2 mieczy przez poselstwo krzyżackie polskiemu królowi, modlitwa, odśpiewanie Bogu Rodzicy przez polskie wojska, ataki łuczników, szarże konne czy strzały z hakownic. I na koniec tego serwisu Trójki jeszcze o strajku artystów we Francji. Z tego powodu odwołano prawie połowę zaplanowanych na dzisiaj przedstawień w ramach festiwalu w Awinionie. Marek Brzeziński. Dyrektor festiwalu jednej z największych tego typu imprez kulturalnych w Europie, Olivier Pi, oświadczył, że musi ze smutkiem odwołać 6 przedstawień, w tym Księcia Homburg, dramat Heinricha von Kleista, napisany przed samobójczą śmiercią artysty. Sztuka była wystawiana na inaugurację tegorocznego festiwalu, który rozpoczął się z jednodniowym poślizgiem, spowodowanym także strajkiem ludzi teatru zatrudnionych na kontraktach. Ich protest spowodowany jest planami socjalistycznego rządu premiera Walsa, zmierzającymi do zmiany systemu wypłacania aktorom odszkodowań za okres bezrobocia między poszczególnymi kontraktami. Głównym inspiratorem strajku jest komunistyczna centrala CGT. Akcja protestacyjna już teraz przyniosła organizatorom festiwalu straty oceniane na ponad 130 tysięcy euro. Avignon, miasto papieży malowniczo położone w zakolu leniwie je okrążającego Rodanu, na co dzień drzemie w letargu. Odżywa w czasie festiwalu, gdy odwiedzają je setki tysięcy ludzi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O 19:00 kolejne informacje, zapraszamy. W tej chwili jeszcze najmocniej pada na Podkarpaciu i w Małopolsce, na wschodzie burze. Także jutro deszcz w większości regionów i lokalnie burza, na termometrach od 22 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do tabletu Sony Xperia Z2 z modemem LTE za 2399 zł. Saturn. Technologia tak ma. mBank zaprasza na OFF Festival Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny Program Drugi Telewizji Polskiej, TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, MPiK, Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Shaking Dudy, złota płyta. Nigdy nie grałem pod publikę albo, że teraz jest taka moda na coś. To wszystko były pastisze, to nie były utwory oczywiste. Dla mnie siłą największą tej formacji były przede wszystkim teksty Darka Duszy. Kiedyś mnie poprosił, czy mógłbym jeszcze coś głupszego napisać. W ogóle, z założenia, żeby było głupie. Choć nagrali złotą płytę, bardzo szybko pokryła się ona platyną. Dziś o pierwszej płycie zespołu Shaking Dudy Złota Płyta opowiedzą Ireneusz Dudek, Dariusz Dusza, Marek Niedźwiecki i Piotr Baron. To tylko szary, zwykły strach, nocą zakrada się, to tylko strach. To tylko szary, zwykły strach, z łóżka wyciąga mnie, to tylko strach. Zapalam światło, patrzę w okno, we wszystkich oknach pali się. Zapalam światło, patrzę w okno, we wszystkich oknach pali się. Coś puka i stuka, znów budzi mnie. Coś wrzeszczy, coś czeszczy, chrobocze po szkle. Coś rzęsi i chrzęści, rozpaczę się. I znów coś piszczy, piszczy, miałczy, czogra się. To tylko szary, zwykły strach. To tylko szary, zwykły strach, nocą zakrada się. To tylko strach. Tylko szary, zwykły strach, z łóżka wyciąga mnie, to tylko strach. Zapalam światło, patrzę w okno, we wszystkich oknach pali się. Zapalam światło, patrzę w okno, we wszystkich oknach pali się. Coś rypi i skrzypi, nie mogę. Warczy i harczy i jęczy przez nos. Coś rapie i sapie, chcę uciec stąd. I znów coś lubię, tupię, dudni miota. To tylko szary, zwykły strach. Przede wszystkim edukowałem się jako skrzypek. Wspomina Ireneusz Dudek. Rodzice zafundowali mi profesora i od 7 roku życia do 14 grałem klasykę, a potem otrzymałem harmonikę ustną. No i zaczęła się moja przygoda z rock'n'rollem, z rytm bluesem, bo byłem zafascynowany Majalem, oczywiście Stonesami, Jimi Hendrixem. Byłem zapatrzony na zachód. Myślę, że to była ambicja rodziców, bo ja jak gdyby troszeczkę byłem może przekonany do klasyki, ale pamiętam, jak mój pierwszy profesor umarł i przyszedł młody chłopak, chcąc mnie uczyć, ale w sposób inny. Pamiętam teraz utwór, że kazał mi grać Kaczuszko, wiesz, maki są czerwone jak róża. Jezus Maria, takie pierdoły będę grał. I odstraszył mnie. Czyli jednak ta klasyka ma wielką moc, a jak ktoś chce się przypodobać, nawet dziecku, ułatwiając mu pozornie, podchodząc niby pod jego gust, o czym on totalnie nie wie w ogóle, czego to dziecko chce, to może go odstraszyć po prostu. I ten młody chłopak odstraszył mnie w ogóle od klasyki, no bo dla mnie to nie była żadna klasyka po prostu. Harmonika ustna to dostałem ten instrument przez przypadek. Otóż był taki klub w Katowicach na ulicy Kościuszki, Ciapek się nazywał. To był klub studencki, tam grali moi koledzy starsi, których słuchałem tylko przez okno, bo nie mogłem wejść do klubu studenckiego, mając 15 lat czy 14, no, skończonych. I zauważyłem, że po takim, bo co sobotę grali, bo wtedy się grało do tańca, ale oczywiście oni grali cały repertuar zachodni. I byłem nimi zafascynowany razem z Maćkiem Radzieckim, który potem u Cześka Niemena też grał na gitarze. I razem zresztą robiliśmy różne zespoły. I w pewnym momencie taki basista, Wojtek Tabuł, zauważył nas, że my tak co sobotę to podchodzimy pod te okna i tak słuchamy. I wyszedł i mówił, a co wy tutaj tak... Wiecie, że nie wejdziecie do środka. Ja wiem, no ale jesteśmy zafascynowani, jak wygracie tego. A on mówi, przecież mógłbyś też z nami grać. Ja mówię, no ale na czym? No, ja gram tylko na skrzypce. To masz tu harmonikę, jak się nauczysz, będziesz z nami grał. Tak rzucił tą harmonikę. No i oczywiście zacząłem ćwiczyć, ale był problem. Słuchałem Majala i w życiu nie mogłem, kurczę, ani jednego dźwięku dobrze zagrać, tego Blue Note'u szczególnie. I po jakichś próbach, może przez przypadek, już nie pamiętam, bo nikt mi nie mógł zdradzić tej prostej tajemnicy, że trzeba jako tonację wybrać nie tą tonację, co jest napisane na harmonice, powiedzmy C, tylko trzeba kwartę niżej zagrać jako tonika, jako ten podstawowy akord, prawda? Czyli w G, w tonacji G powinienem grać. No i jak to wyczaiłem, to zaraz ta harmonika zaczęła mi troszeczkę przypominać. Oczywiście bardzo dużo czasu poświęcałem na ćwiczenie, chodziłem oczywiście do szkoły, ale ciągle dlatego, że harmonika to gdzieś w kieszeni była, jak pierwszy szedłem do szkoły, to próbowałem coś grać, no cały czas. No i pierwsze zespoły, które robiłem, no to i z Maćkiem, ale i z Jurkiem Piotrowskim, późniejsze SBB, zresztą na początek też grałem w Silesian Blues Band. No ale cały czas jednak uczyłem się w innym kierunku, rodzice mnie posłali, żebym był elektrykiem. No potem na studiach, tak samo na WT, na uniwersytecie, ale to było bardziej uciekaniem przed wojskiem, kiedy dostałem D kategorię, powiedziałem oficjalnie rodzicom, teraz zostanę już muzykiem, już koniec, nie ma żadnych studiów, nie będę tutaj zabierał miejsca, może ktoś się chce nauczyć, a ja po prostu wiem, że nie ta wiedza na nic nie będzie potrzebna. Trochę byłem buńczuczny wtedy, rodzice to przeżywali, ale no wziąłem plecak, no i to trwało, takie jeżdżenie, granie bluesa po angielsku 12 lat. Właściwie to można powiedzieć, że wychowywaliśmy się na wspólnym placu, bo tak się mówiło na Śląsku, nie na podwórku, tylko na placu. Wspomina Piotr Baron. Oczywiście mentalnie, dlatego że ja mieszkałem w Chorzowie, a Irek mieszkał w Katowicach. Ja go poznałem dość wcześnie, nie osobiście, a muzycznie, dlatego że był taki klub studencki w Katowicach, nazywał się Akant. No i tam lgnęliśmy do tego klubu, dlatego że tam koncertował i Staszek Sojka, i SBB. No i tam chyba po raz pierwszy widziałem Irka i zafascynował mnie ten człowiek, ponieważ to, co on wyprawiał z harmonijką ustną, to wydawało mi się wtedy i dziś też mistrzostwem świata. Po prostu się jakoś tak zafascynowałem i tym instrumentem, na który zwracałem uwagę również w domu rodzinnym, ponieważ mój dziadek grał na harmonijce ustnej. To był instrument dość popularny na Górnym Śląsku, ale Irek czynił to w sposób mistrzowski. Dziadek grał tylko przy okazji urodzin u cioci. Irka Dudka poznałem w Jarocinie, na pierwszym festiwalu, który mi się kojarzy z Jarocinem. Wspomina Marek Niedźwiecki. To był taki festiwal, na którym chyba zespół Dżem był na trzecim miejscu, a Ogród Wyobraźni na pierwszym. I my byliśmy wtedy w jury razem. I pamiętam, że to były jeszcze takie czasy, że w chwilach wolnych wożono nas na przykład do jakiegoś zakładu pracy, żeby zobaczyć, jak tam się produkuje jakieś rzeczy. No i pamiętam go, że właśnie miał świetne poczucie humoru i świetnie jakoś się dostosowywał do tej sytuacji. Ja byłem taki trochę przestraszony, no bo to były wczesne lata 80. I wtedy go poznałem. Pamiętam, że wyglądał dokładnie tak jak teraz, tylko trochę włosów miał i nosił zieloną kurtkę taką wojskową. I to był pierwszy moment, a potem dwa lata po urodzeniu Listy, czyli w 84, pojawiła się jego pierwsza piosenka Au Szalalala i dotarła nawet do miejsca 9. I teraz tak jak patrzę w historię, to Shakin' Dudy miał 8 utworów i Shakin' Stevens też miał 8 utworów. Także to nawet niezły wynik jak na takiego artystę. A Ziuta, Och Ziuta w 85 roku dotarła do miejsca 2. I jeszcze potem, gdy wracam późno, do miejsca 5, ale ostatni jego utwór pojawił się na liście jeszcze w 2008 roku. To nie jest taka rzecz oczywista, że bluesowe utwory pojawiają się na liście, a jemu się to udało. Zawsze był bardzo konsekwentny i myślę, że dla muzyki bluesowej zrobił w Polsce, no chyba nikt więcej od niego nie zrobił, w sensie popularyzacji. Zarówno pamiętam pierwsze spotkanie, wspomina Dariusz Dusza, jak i pierwszy kontakt. Pierwszym spotkaniem można nazwać fakt, że byłem na koncercie zespołu Irian. To był duet, w którym Dudek z Janowskim grali standardy bluesowe. Byłem na Placu Krakowskim w Gliwicach na tym koncercie. No, jeszcze wtedy byłem chyba, nie wiem, w drugiej klasie liceum, ale już wtedy namiętnie chodziłem na koncerty i słuchałem muzyki na żywo. Bardzo mi się ten koncert podobał i chciałem pójść pogratulować artystom. No niestety jakoś, gdy wszedłem za kulisy, artyści byli bardziej zajęci już spożywaniem jakichś win czy innych trunków, już byli bardzo rozbawieni, więc sobie podarowałem. Opakowanie pierwsza klasa zaszokowało całkiem mnie. Ty chciałaś rock'n'rolla hasać, a ja go tańczę bardzo źle. Ale ty dalej się bawiłaś, w ten sposób serce me podbiłaś. Parę kielonków garbowlanych tak mocno rozogniło nas, że chciałaś bawić się do rana, a ja na chatę ciebie brać. Ale ty w końcu się zgodziłaś, w ten sposób mnie zaspokoiłaś. Ujrzałem wreszcie cię, opakowane w plastik ciało, twoje sztuczne rzęsy, sztuczny biust, tą sztuczną szczękę, sztuczne włosy, i odtąd kopnie wam już dosyć. Pierwszy koncert to było chyba Leszek Winter Session, to było w hali parkowej. Wspomina Ireneusz Dudek. I pamiętam takie zdarzenie, bo ja wtedy jeszcze miałem długie włosy, ale z Shakin' Dudy szybko się obciąłem na krótko, ten garnitur, biała koszula, i pamiętam świętej pamięci Jurek Kawalec nie poznał mnie i nagle mówi: Jezus, Irek, to ty? I to był dobry jak gdyby taki omen, że może coś z tego wyjdzie rzeczywiście, bo to było tak inne w tym czasie. Fajnie nam się zagrało, ale graliśmy tylko standardy rock'n'rollowe. I wtedy właśnie Darkowi powiedziałem, bo się dowiedziałem, że on pisał te teksty dla śmierci klinicznej, że dobrze by było naszą rzeczywistość opisać. My nie możemy tego tak bardzo poważnie traktować, tego bendu. To musi być pewien greps po prostu, bo to są za, jak gdyby za prymitywne dźwięki, żeby tak przykładać i już zagrane, żeby tak wielką wagę do tego przykładać. To musimy mieć taki dystans, musimy mieć do tej naszej twórczości. I rzeczywiście tak się stało i tak się to ciągnęło potem. Na początku 1984 roku... Wspomina Dariusz Dusza. Ja wtedy chwilowo pomieszkiwałem w Warszawie. Odebrałem telefon, dzwonił dawny menadżer śmierci klinicznej. No, że tu obok mnie jest Irek Dudek, chciałby tu coś zaproponować, tego, czy z nim pogadasz. Mówię, no to nie ma problemu. No, gościa kojarzyłem, mówię, w porządku. No i Irek zaproponował wtedy właśnie zagranie dwóch koncertów w hali parkowej w Katowicach, proponując, żebyśmy zagrali jakieś standardy rock'n'rollowe, ewentualnie coś tam swojego, no to ja dąbąknąłem, no to może ja coś bym napisał. Pogadaliśmy, w każdym razie umówiliśmy się na próbę. Próbę, która miała miejsce tam w Katowicach w Akancie. No i wracając z Warszawy w pociągu z nudów po prostu, z racji tego, że wtedy nie było smartfonów, nie było internetu w pociągach, w ogóle nie było nic. Pociągów nie było, no ale jakoś jednak żeśmy jechali. To z nudów napisałem Małusza Lalala i opakowanie pierwsza klasa. I Irek do tych tekstów, które mu się od razu spodobały, jakby praktycznie w ciągu, nie wiem, minuty czy dwóch skomponował muzykę, harmonię, wszystko tego, przy tam przy pianinku siedział, pyk. Później no i prawie jakby się chyba ten styl spodobał. Na ten, no i kiedyś mnie poprosił, czy mógłbym jeszcze coś głupszego napisać. W ogóle. Z założenia, żeby było głupie. No mówię, okej. Okay. No i tak napisałem mu, to ty słodka. No, z założenia, no już tekst zupełnie jakby kretyński, który w sobie zawiera tę esencję wyciągniętą z 99% popowej muzyki, znaczy tekstu do popowej muzyki. Natomiast jakby tak... z racji tego, że już wcześniej w śmierci klinicznej pisałem teksty i tak dalej, no więc tu jakby warstwa tekstowa i odpowiedzialność za te bzdeciki to spada jakby w 100% na mnie. To ty słodka jak miód, to ty pieściłeś łóżko me, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram, po każdym koncercie sto panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pobycie. To ty miękka jak puch, to ty misiu mówiłaś mi, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram, po każdym koncercie sto panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pójdź się. Głaskałaś mnie pod sztos, że na gitarze gram. Po każdym koncercie stopanienne gram, więc nie płacz, kiedy odjadę. Serce będę przy tobie. Przybrałem taki pseudonim, Shaking Dudy. Mówi Ireneusz Dudek. Bo byłem zafascynowany w tamtych latach punkiem, ale już miałem 33 lata i tak nie wypadało mi w ogóle być, pucować się do małolatów. Ale mnie fascynował ten rytm i doszedłem do wniosku, że poszukam go i znalazłem go w rytmach garażowych, rock'n'rollowych. Ja się nie wychowywałem na muzyce lat 50., bo na muzyce lat 60. Hendrix, Spencer Davis Group, The Artwoods, to Jimi Hendrix potem. Ale powiedziałem, kurczę, to mnie kręci nawet. I teraz tak, był taki Shaking Stevens. Prostytuował według mnie rock'n'rolla, bo z niego robił dyskotekę. I tutaj właśnie w Trójce, w wywiadach podobnych, bezczelnie go obrażałem. Więc panie dzwoniły, jak był live, żeby się ten Dudek odpieprzył. Małolaty dzwoniły od naszego ukochanego Shaking Stevensa. I tu mnie zaczęło podjudzać mnie i zrobiłem właśnie, to była taka prowokacja, właściwie Shaking Dudy to był taki happening artystyczny, do którego zaprosiłem dwóch punkowców młodych, Duszę i Czapelskiego na bębnach, dwóch jazzmenów, czyli Głucha i Ruska i dwóch bluesmenów, czyli Błędowskiego i mnie, a Błędowskiemu powiedziałem, będziesz grał na saksofonie, po prostu wiadomo, powiedziałem, im gorzej, tym lepiej, tak? W komunie było po prostu, tak powinno być u nas na scenie, a oprócz tego to było lanie wodą, jak kiepski fortepian postawili, to żeśmy go rozwalali, po prostu ja wskakiwałem na fortepian, klepałem, pamiętam, na Rock Arenie, to był nasz taki pierwszy oficjalny koncert. Myśmy chyba dopiero singla nagrali z Auschalalala, to już leciało w Trójce, bo muszę przyznać, że generalnie to, że się stałem Shaking Dudy popularnym, zawdzięczam Trójce, bo tutaj żeśmy tą nagrali złotą płytę z nazwy, która się stała potrójną platyną, ale powrócę do tej rock areny. No i oczywiście my zawsze gramy live, już od 30 lat to przyświeca mi, no ale to musi być jakiś w miarę dobry instrument, skoro mamy grać akustycznie na akustycznym fortepianie, bo tak było w Riderze, no to powinien być, a tu nam jakieś takie pianino kalisje posłali. No akustyk mówi, że on nic z tego nie zrobi, no nie wyciągnie go. My dosyć głośno graliśmy na scenie i nie ma szans. No to ja wskoczyłem na to pianino tego i do Głuchego mówię, chodź, zrzucamy to piano. Oczywiście tam trzymali ci ta ochrona, żeby to nie poleciało na publiczność tego. Ja skoczyłem, porozwalałem te parę klawiszy w takim hołdzie buntu, że dają jakieś pseudoinstrumenty. No i dyrektor przyszedł po koncercie Estrady Poznańskiej, mówi, no tak, panie Januszu, już pan tutaj prawdopodobnie nie zagra, ale jeszcze pan mi zapłaci za ten fortepian, za to pianina. Ja mówię, dobra, chwileczkę, ja je rozwaliłem, tak? To niech mi pan pokaże teraz dokument, w jakim stanie ono było przed. Ale ja panu udowodnię, ułatwię tą rzecz. Ja wiem, że nie ma pan takiego dokumentu. Otóż ja to pianino kupię, naprawię i on wiedział o tym, że nie było pianin, bym to sprzedał za podwójną sumę, także tutaj wyszło ten menadżeryjny mój instynkt po prostu. O nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele na ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam ochoty. Rzuć się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu masz lat 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę. Inaczej będziesz starym matołem. Nie pali gata, nic nie obchodzi. Niech życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele w ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam ochoty. Rzuć się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato są zmartwieni, że syn się jeszcze nie ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy, wolę z kumplami na miasto skoczyć. Mama i tato głowę mi trują. wieku na mnie pracują. Za lat 30 dają pieniądze, by zaspokoić synarka rządzę. Ja cicho siedzę, na nich nie krzyczę. Przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele na ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty. Wsiądź się do roboty. Różne rzeczy się działy z Shaking Dudy. O, na przykład Niedźwiecki opowiadał mi... Wspomina Ireneusz Dudek. Nie wiem, może z 10 lat temu, bo to mi strasznie szybko leci ten czas. Że był zafascynowany naszą obecnością w Jarocinie. A opowiem, o co chodziło. Myśmy zawsze coś robili. No, te lanie wodą z tych wiader, ale tutaj zauważyłem, że ta młodzież, no, skacze, a tam się ten kurz unosił na 3 metry. No, nie mieli czym oddychać. No, to ja do straży powiedziałem, to dajcie mi taki szlak, poleję wodą tego. Oni mnie odkręcili na full, no to ja nie mogłem nawet tego szlaku dobrze utrzymać po prostu. No więc lałem po ludziach, ale lałem również po odsłuchach. I wtedy wyskoczył właściciel, żeby mi zabronić czegoś takiego, tej dewastacji. Ale ja wtedy, wiesz, no adrenalina, wszystko, no to mówię tylko do służenia, graj dalej, a myśmy na niego wskoczyli, więc ten tłum tam, 25 tysięcy ludzi ryczało, zabij go, dobij go. A ja w tej euforii po prostu z rozpędów skoczyłem w ludzi po prostu niesamowicie, ale to było jednak przygotowane, bo tam w tych ludziach było 6 punkowców z Gliwic, zawsze z nami jeździli, taka niby ochrona, to nie była ochrona, bo mieliśmy takie fanaberie po prostu. Jak mi pokazali, że są gotowi, to skoczyłem im tam na... Oni mnie chwycili po prostu. Było też dużo takiej improwizacji, ale nie tylko muzycznej, po prostu zachowania się naszego na scenie. Było to jak gdyby takim kontrapunktem, to nasze zachowanie do tego ubioru, w tych czarnych garniturach, białe koszule, krawaty, prawda? Ale to było nawiązanie znowu do naszej rzeczywistości. Otóż ja zauważyłem, że wtedy jeździli dyrektorzy na... To nie były sesje, na delegacje, o. I wieczorami w europejskim, co widziałem ich tam po boku z putaną, z głową gdzieś tam w bigosie albo coś leżącego. Niby elegancki, a frajer. No i tak też w tych garniturach żeśmy wjechali do tego Jarocina. No afera, nie? Co to się dzieje? Co to? No ale żeśmy się tak zachowali, że chyba żadna kapela tyle nie narobiła no bigosu jak my. Nagle kolega, którego znałem z trochę innej rzeczywistości. Wspomina Marek Niedźwiecki. Jest gwiazdorem rocka. No bo tak naprawdę Shaking Dudy to był rock'n'roll. Prawdziwy, w takiej czystej postaci. On sobie świetnie radził na scenie, bo on jest gawędziarzem, on umiał sobie zdobyć publiczność właściwie od pierwszego momentu. To była prosta muzyka, ludzie lubili takie rzeczy w Jarocinie też, bo to się dało tańczyć i skakać pod sceną. Także zrobił duże wrażenie. Taki ludzie, pomimo tego, że było bardzo zwariowanym zespołem... Wspomina Dariusz Dusza. To bawiło się po koncertach, nigdy przed koncertami, zawsze koncerty przywiązywaliśmy dużą wagę do tego, żeby po prostu żeby wyjść trzeźwi, wypoczęci i zagrać jak najlepiej. Bardzo nam na tym zawsze zależało i Irek też jakby zawsze tego pilnował, wymagał od muzyków, wymagał od siebie, także to też taka dobra lekcja pokory, która zresztą się jakby w ogóle przydała w innych muzycznych sytuacjach. No po prostu wychodzi się grać dla ludzi, powinno się wyjść na 100% gotowy, 100% przygotowany i 100% jakby w pełnej formie. Natomiast z Jarocinem pamiętam, już myśmy chyba dość późno grali, w każdym razie było ciemno już, przed nami grał zespół Hak. Zespół Hak miał tam coś krzywo u jarocińskiej publiki, dlatego że tam coś ich posądzano, poprzedniej edycji dostał niby nagrodę publiczności, tam jakieś były kwasy, jakieś już w ogóle nie wiadomo o co chodziło. Natomiast efekt był taki, że zespół Hak był zmuszony przerwać koncert, ponieważ leciały kamienie, gwizdy. No tak niemiło było, żal mi było chłopaków, bo to taka niefajna atmosfera, a z drugiej strony też niefajnie się po takiej sytuacji było pokazać na scenie. No jednak publiczność była wkurzona, bardzo, bardzo wkurzona. No a myśmy wyszli jako tacy zupełni debiutanci, zupełnie nieznani. No ale po minucie już było dobrze. Nawet się niektórzy sprzeczają, dlatego że ten Jarocin 84, wszyscy, wielu ludzi wspomina to takie największe pogo, które było na Siekierze, natomiast jest też grupa ludzi, która twierdzi, że największe pogo było na Shaking Dudy. No w każdym razie, no chyba kupiliśmy całą widownię. No ale żeby to powiedzieć sobie, że to jest jednak pewien eksperyment, pewne takie no happening artystyczny, powtórzę się, kiedy byliśmy bardzo popularni, bo po tej złotej płycie no przyszła propozycja nagrania następnej płyty. Ja rozwiązałem tą grupę, żeby sobie udowodnić, że nie zrobiłem tego dla pieniędzy. Ty wciąż tak porządny od 30 lat, innym twym kolegom dawno wianek spadł. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie pijesz od 30 lat, innym w twoim wieku czustkę trafił szlak. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty ciężko pracujesz od 30 lat, inni nie pracując robią większy szmal. Zastanów się, co robisz. Ty nigdy nie skłamałeś od 30 lat, inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat, inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty grasz rock'n'rolla od 30 lat, inni grają, a co ty z tego masz? Zastanów się, co robisz. Nie skłamałeś od 30 lat, inni na oszustwie zbudowali świat. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty wierny swym ideom od 30 lat, inni je zmieniają, gdy zawieje wiatr. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Ty za swe uczynki sięgniesz nieba bram, że nie zaproszą tam. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Zastanów się, co robisz. Bardzo dobrze pamiętam tę sesję na Myśliwieckiej. Wspomina Dariusz Dusza. Realizatorem był przemiły Wojtek Przybylski. Zresztą uważam, że świetnie tę płytę zrobił. Jest świetnym realizatorem. Nagrywaliśmy właśnie studio Agnieszki Osieckiej. Najpierw była nagrywana sekcja. Chyba po jednym czy po dwóch dniach dogrywałem gitary. Później chyba było pianino, a na końcu już Irek śpiewał, zresztą też błyskawicznie zaśpiewał, nie wiem, 40 minut, godzinę, praktycznie bez tam jakichś poprawek i no i na samym końcu już były chórki, zgranie i tak to wtedy bardzo, bardzo fajnie się tam pracowało. No, nie była to moja pierwsza sesja nagraniowa, natomiast Złota Płyta Shake in the Day to była w ogóle pierwsza płyta długogrająca, w której realizacji brałem udział. No i tak naprawdę w ogóle i ta płyta, jakby spotkanie z Jackiem w jakiś sposób zaważyło na, nazwijmy to, mojej dalszej karierze i moim dalszym życiu, bo zamiast zostać inżynierem, chociaż już raczej nawet za czasów śmierci klinicznej się nie zanosiło, żebym nim został, ale to już w ten sposób po sukcesie tej płyty no, zostałem i muzykiem, i tekściarzem, jakoś tak już się wszystko w tym kierunku potoczyło. Przybyłka mi powiedział jedną rzecz. Wspomina Ireneusz Dudek. Dosyć ciekawą, która się sprawdziła po latach. Mówi Irek, my nie będziemy nic kombinować, żadnymi szukaniami jakichś soundów albo coś nowoczesności. Na tym się gra, tak i koniec. to będzie prawdziwe, dobrze będzie brzmiało. Ja mówię, ja ci ufam, oczywiście, wchodzimy do studia, koledzy szybko nagrali, ja wokale nagrałem za 4,5 godziny, także bez obróbki oczywiście komputera, bo nie było komputerów, no i puścił mi, no taki dźwięk normalny. I wiem, że po latach ta płyta brzmi, no inaczej oczywiście, ale według mnie dobrze, zrozumiałem ten zamysł taki, że ma być ten tekst słyszalny, że ten wokal ma być czytelny. To się stało, a z drugiej strony jest tam i ten rytm i wszystko. No i są te bzdurne czasami dźwięki, czasami krzywe tego. No ten zapis został zrealizowany tak, jak to miało być. I rzeczywiście ja generalnie Trójce zawdzięczam to, że stałem się wtedy popularny. 84 rok to był rok pierwszego mojego kontaktu z programem trzecim. Przyjechałem tu 4 sierpnia 1984 roku na praktykę studencką. Wspomina Piotr Baron. Te utwory... Shaking Doody, utwory, które oni proponowali, my tak czasem mówimy w slangu radiowym, że były niezwykle radiowe. One były niezwykle radiowe i niezwykle poranne. Ja pamiętam, że miałem taki czas, kiedy jako bardzo młodziutki prezenter programu trzeciego chyba trochę nadużywałem tych utworów w porannych audycjach, ale mnie się zawsze wydawało, że kiedy się powie 7:55 i wystartuje au, siala, lala, to brzmi to znakomicie i tak pobudzająco. Irek, Shaking Doody, to jest w zasadzie, właściwie chyba można postawić tu znak równości w tamtych czasach. To jest program trzeci, no przecież Wojtek Przybylski realizował pierwszą płytę, oni zresztą nagrywali to tak, jak ja lubię najbardziej i do czego teraz się wraca. Mówi się o tym na setkę, a na setkę to polega na tym, że oni weszli do studia, Wojtek im powiedział, wygrajcie, ja z tego wyciągnę wszystko, co się da i w 4 dni powstała płyta. I w 4 dni był niesamowity sukces i w 4 dni w Polsce, tamtej Polsce, pojawiło się coś zupełnie nowego, zupełnie nowa jakość. Zaczął się festiwal gest, kilowaty stą i świateł blask. Pierwszy widok z kartki śpiewa tekst, nagle przestał mordyczyć. Wzmacniacz spalił się, zadyma fest. Super gwiazdy ciszone przez kac, wielbiciele w dzień. Grają byle co i byle ja. Stary ciot idą naszym zbawić, dziś w stroju buntownika. Jeszcze ze 100 lat będzie nam grać. Kiedyś było coś takiego, że czasami komuś nie wypadało gdzieś grać. I też sobie tak ubzdurałem, że to Opole to nie jest dla mnie miejsce. Ale tak nalegali, dobra, przyjechaliśmy, dostaliśmy nagrodę publiczności za oszalalala, no ale tak fajnie było, przez jedną frazę w ogóle nie było fortepianu słychać, dopiero ktoś wcisnął, bo ja jak patrzyłem na tą produkcję, ja mówię, to jest niemożliwe, to się nie może udać. Tam są wszyscy rano jeszcze, albo wczorajsi, albo lekko na kacu. A tu się okazuje, że jednak na koniec coś tam wychodzi. No ale takie rzeczy też się zdarzały. Ale ciekawą rzeczą było, że zawsze po Opolu, jak ktoś dostał nagrodę chyba publiczności, bo myśmy dostali nagrodę publiczności, to potem miał recital na festiwalu w Sopocie, czy pół recital. No i rzeczywiście do mnie zadzwonił jeden z kompozytorów znanych, Wojtek Trzciński. Mówi, no zapraszamy cię. Ja mówię, no dobra, dziękuję, ale ja chcę zagrać również Shaking Dude i Big Band, bo miałem taki, w ogóle taki fajny koncert, dwugodzinny. Zresztą ten koncert zagrałem w Spodku, full ludzi, 8 tysięcy. I to było sprawdzone, że to było super. Byśmy to skrócili trochę. On mówi, nie. My zapraszamy tylko Shaking Dude. Ja mówię, ale zaraz, to jest międzynarodowy festiwal. Nie mogę coś zaśpiewać po angielsku, kurczę, z Big Bandem, pokazać siebie w całości, a nie tylko wycinkowo. Nie. No ja mówię, to ja dziękuję. On mówi, no to, słuchaj, ty jesteś, Irek, tak inny, że aż nie pasujesz do tego festiwalu. A ja mówię, wiesz, powiedziałeś mi bardzo duży komplement, bo nad innością na Zachodzie pracują nad artystą różni producenci, żeby ten artysta był inny od tych pozostałych, a mnie to tak naturalnie wyszło, to dziękuję ci, ale rzeczywiście wtedy nie zagrałem. Ale zagrałem, bo byłem bezczelny, zagrałem wtedy w tym samym okresie w Teatrze Gdynia, w tym Teatrze Muzycznym, wynająłem sobie salę, Ponton był naszym menadżerem, czyli z Perfektu kolega. Wszystkie bilety oczywiście się sprzedały, i się zastanowiłem, w jaki sposób tych dziennikarzy zaproszę, skoro oni są tam w Sopocie. Ale dałem cynk, że będzie tak, że będzie bardzo bogato, że będą dobre gifty, ale przede wszystkim się nieźle uchlejemy. I rzeczywiście bardzo dużo dziennikarzy przyjechało i to prawda, tak się stało. Z jednej strony grywaliśmy na ostrych takich rockowych spędach, festiwalach i tam byliśmy świetnie przyjmowani. Z drugiej strony rzeczywiście pojawialiśmy się na przykład na Opolu, bo gdzie była publiczność jakby no i wiekowo już troszeczkę inna i jakby słuchająca trochę innej muzyki i tam też się podobało. Ja podejrzewam, że to polegało na tym, że na przykładzie tak jest jednego z większych przebojów Ziuty, ja to tak odbieram. Większość ludzi, tych bardziej kumatych, odbierała to jako pastisz. Natomiast no, była też grupa ludzi, która to odbierała jako piękną, liryczną piosenkę, którą pan Irek tak ślicznie śpiewa. O, Siuta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. O, Siuta, naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urody świnki pigi masz, wagą przewyższasz nawet ją. We śnie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. Ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Lecz Ziuta, gdy wytrzeźwieje człowiek, wtedy inny gust ma inny smak. Pokazać się gdzieś z tobą wstyd, dwie klasy podstawówki masz. Z tym krzykiem nerwy psujesz mi, a wszystko to przez jedną noc. Żadnych nie chcesz dać. płaczesz, koteczku, kochaj mnie. A wszystko to przez jedną noc. O, żyta. Dla mnie siłą największą tej formacji były przede wszystkim teksty Darka Duszy. Mówi Piotr Baron. Bo one były... one były dosadne i obrazujące tamtą rzeczywistość. Ja myślę, że to przy okazji. Nie można analizować formacji Shaking Doody bez odniesienia do... bez takiego kontekstu tamtych czasów. Bo być może dzisiaj jest tak, że w niektórych opisach możemy przeczytać o takim wesołym PRL-u, wesołkowatym PRL-u. I on pewnie taki miejscami był, ale generalnie był smutny i siermiężny. Ja pamiętam, to pewnie był 84 rok albo 83, stałem w kolejce po papierosy do kiosku Ruchu, dlatego że wtedy były kartki na papierosy i rzucano zwykle te najprostsze papierosy, czyli sporty, takie były, i coś ekskluzywnego typu Karo i Carmeny. I można było, nie pamiętam, zresztą to nieistotne. W każdym razie, by zobrazować, jakie to były czasy, stałem w takiej kolejce i ktoś, jakiś mężczyzna, no, mówiąc nieładnie, wcisnął się do tej kolejki. Kobieta, która stała przed nim, powiedziała: pan tu nie stał. On na to jej też coś odburknął i na to ona wyciągnęła z torby butelkę cytronety i rozbiła mu tę butelkę na głowie. Takie były czasy. I nagle w tej szarości, w tej okropności pojawia się zespół, który wychodzi na scenę dziwnie ubrany, bo myślę, że jeśli rozmawiamy o Shaking Doody, to to jest przede wszystkim sukces sceniczny. Płytowy też, ale sceniczny. Oni nie grali zbyt dużo koncertów, to też jest bardzo ważne, ale kiedy się pojawiali, to na scenie pojawiała się jakaś torpeda, która była z innego świata. Myśmy wchodzili ze świata szarej ulicy, dajmy na to Mariackiej, do klubu i tam nagle uczestniczyliśmy w czymś, co widzieliśmy tylko na filmach. I to jeszcze w filmach z lat 60., kiedy grali Beatlesi na stadionie. Kolejka drzwi tu ustawiła się. Wszyscy tu mnie znają, ja ich też. Odliczoną forcę lekko w ręku mnę. Przede mną 30 nie jest źle. Za 10 minut 13. Za 10 minut 13. Za 10 minut 13. Za 10. Zapalam tu basa, lekko ręka drży. Nie lubię czekać, słabo mi. Wszyscy z tachimoniką nie mają gest. Ćwiczymy alpagę, fajno jest. Już za 5 minut 13. Już za 5 minut 13. Już za 5 minut 13. Za 5. Zaczyna się, poproszę trzy flaszki. Nie, siedem! Najpierw było 50 tysięcy, a to się sprzedało dosłownie jak ciepłe bułki. No to zaraz powiedziałem: słuchajcie, no to trzeba robić reedycję. No przecież jak to? Ja myślałem, że tam będzie 100-200 tysięcy. No i zrobili reedycję jakieś 200 tysięcy, ale to też się szybko zaraz sprzedało. Potem szef Sawitaru umarł i nagle się okazało, że jednak są jeszcze te prawa. No to szybko Polmark chyba zrobił te kasety takie i to w cholerę tego wytłoczyli. Rzeczywiście potem dostałem nawet wręczenie, ktoś mi wręczył jakąś platynę, bo potem były reedycje albo coś za tą płytę, ale dlaczego złota płyta? Ja ją nazwałem złotą płytą, a dlaczego? Dlatego, że kiedyś były, tak prezentowało się muzykę, że nie, a teraz Shaking Dudy ze złotej płyty, utwór taki, taki, nie? I nikt nie mówił ze złotej płyty, która się nazywa złotą płytą, tylko mówił ze złotej płyty. I wszyscy mieli wbite, że już złotą płytę mam, prawda? Czyli już złotą płytę miałem przed wydaniem, jak gdyby, która się stała chyba potrójną platyną. No, był sukces taki, ale wiem, że 500 000 spokojnie by się też sprzedało tej płyty. Dziś o początkach grupy Shaking Dudy i powstawaniu złotej płyty opowiadali muzycy Ireneusz Dudek i Dariusz Dusza oraz dziennikarze Marek Niedźwiecki i Piotr Baron. Audycję przygotował Tomasz Żąda. Już pora, połudź się, nie można ciągle czaszki kupać. To facet, liczysz się, różowe okulary wnet skupą się. Już pora, obudź się, nie można ciągle czaszki kupać. No facet, nie ciesz się, różowe okulary wnet skupą się. Otwórz oczka. Otwórz oczka. Znów ktoś ożenił kit, przeczarowane oczka zasłonił ci. Wciąż humor dobry masz, aż pęd swój przypomina satyra pasz. Znów ktoś ożenił kit, przeczarowane oczka zasłonił ci. Wciąż humor dobry masz, aż pęd swój przypomina satyra pasz. Otwórz oczka. Otwórz oczka. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca, mija już 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. 11 osób, w tym kilkoro dzieci, zostało rannych w wyniku zderzenia busa z autem osobowym. Moskwa oświadcza, że ma dość ukraińskich pocisków spadających na jej terytorium i zapowiada walkę wszelkimi metodami. Za chwilę w serwisie Trójki także Janusz Korwin-Mikke oceniający polityczną działalność Jarosława Gowina. We wsi Warchlino, to w zachodniopomorskiem, doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Bus uderzył jeszcze w wiadukt. Z pierwszych informacji wynika, że 11 osób zostało rannych, wśród nich jest troje dzieci. Do szpitala w Szczecinie przewieziono kobietę i półroczne dziecko. Oboje są w ciężkim stanie. Droga wojewódzka numer 142 w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Policja zorganizowała objazdy. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, ukraińskie lotnictwo ogłosiło dzisiaj gotowość bojową, tłumacząc, że musi być gotowe na możliwy ostrzał od strony rosyjskiej granicy. Minionej nocy żołnierze ukraińscy zostali ostrzelani z rosyjskich wyrzutni rakietowych Grad, są zabici i ranni. Atakują także ukraińscy piloci z bombowców i myśliwców, a ostrzeliwują bazy separatystów. I jest już reakcja Moskwy. Tamtejszy MSZ twierdzi, że z terytorium Ukrainy został ostrzelany rosyjski patrol graniczny i oświadcza, że użyje wszelkich metod dla ochrony swojego terytorium i bezpieczeństwa mieszkańców strefy przygranicznej. Maciej Jastrzębski.